राम सद्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्क्सिस्ट कृष्ण तृतीय विक्रम संवत 2061 तदनुसार 30 नवंबर 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम परम ब्रह्मकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय सूत्रवेत्रे उपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं वर्षानुग्रहं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री विभूषिवरान्नवनीरदाभिम्बराधरो सात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात्कृष्णात्परान्तत्त्वमहदजाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण समय है वो सार्थक बनाओ भगवान के कृपा से मनुष्य को सब भाइयों बहनों को समय कई बार परमात्मा की प्राप्ति कर ले इतना बड़ा मिला है थोड़ा नहीं मिला है इतना समय मिला है तो बीच में दिन से समय बहुत ज्यादा है आज मैं देख रहे समय बड़ा कीमती है समय कीमती है परमात्मा की प्राप्ति करा दे समय समय को सार्थक बनाया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए इतना कीमती समय है वो निरंतर जा रहा है मनुष्य सोचता नहीं विचार नहीं करता है कि मानव शरीर बार बार थोड़ा ही मिलेगा बार बार नहीं पाई जाए मन धर्म की मौज एकदम सच्ची बात है एकदम सच्ची बात है इस वास्ते खूब सावधान रहो रुपयों के खर्च करने में तो आदमी सावधान रहता है परंतु समय के सावधानी है ही नहीं निर्थक बचता है निर्थक देखता है निर्थक जो कोई मतलब नहीं ऐसी बातों में समय चला जाता है रुपया कमाने में समय लगे वही थोड़ा है निर्थक समय बहुत बर्बाद होता है इस बात से सावधान रहना है हर समय समय में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान को याद करो बहुत नुकसान की बात है सच्चे हृदय से भगवान का नजर करो एकदम सच्ची बात है बहुत अच्छी बात है भैया भगवान के भजन में लग जाओ सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ बोलो नहीं एकदम सच्ची बात हरदम सावधान था हरदम समय की तो देखा नहीं है समय मनुष्य समय का बड़ा मूल्यवान है जिस समय में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसा समय है उतना समय चल जाएगा इस वास्ते बड़े सावधान हो एकदम हरदम सावचेत रहो सावधान राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जिस नाम तो इष्ट हो जो नाम पहला लगे जिस नाम पर स्नेह हो आपकी श्रद्धा हो विश्वास हो वो नाम भाई और बहन समूह बना है, सबके लिए की बात यही दम होगा। रात अगर उस एक महीने लग और साथ में यही दम पक्की बात है, सबके लिए हरी मक्का की बात है। इस वास्ते भाई हो गए नो नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम भगवान नाम चौ ध्रुव चौ श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कलि विशेष चरण ध्रुवों में चरण भेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलियुग में विशेष प्रभाव है, और उपाय नहीं है सर, नाम जैसे दूसरा उपाय नहीं है। इस वास्ते हरदम भगवान का नाम हरदम बड़े उत्साह से नाम से भगवान का नाम एकदम रात जगो दिए जागरण सुबह जगो दशरे गृह सुबह तक हरदम और जितने मालूम हो उसे मंडू तक और सबसे शेष सब सुखा ले लू सब समय में जितने मालूम हो उसे मरने तक सुबह से शाम तक और बड़ी श्रद्धा से प्रेम से तैसे हम सुबह आनंद देता उसमें से तो एक मिलेगा। काम धंधा करते हुए भी धाम मत छोड़ो, हाथों से काम करते हो हाथ काम मुखराम है, हृदय साथी प्रेत दरिया गृह संत गई आई उत्तम रीत, हाथ काम मुखराम है हृदय साथी प्रेत बारे हाथों से काम करो कर रहे कर मिलाना मन बोलना श्री भगवान भगवान मन को हर दम उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम लेते रहो नाम लेते रहो फिर से हरदम हरदम रात में दिन में जब देखते ऐसे संतों के मैंने दुश्मन किए संतों के महात्मा हो गए ऐसी मारियो है हरदम भगवान में जाओ कृष्ण को मन लगा कर करो कृष्ण मन लगा कर करो सुनाओ कृष्ण सब भाई सब करो बड़े प्रेम से।